толькі застаецца цяжкім. Амбасадары краінаў еўразвязу пакуль адмаўляюцца каментаваць сваё вяртанне. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева і Міхася Пашкевіча выклікаюць у смалявіцкі райсуд. Іх вінавацяць у парушэнні закона аб масавых мерапрыемствах. Мінэканомікі пастанавіў падвысіць максімальныя адпускныя цэны на хлеб і малочныя прадукты ад 29 красавіка. Гэта першае падвышэнне адпускных коштаў на хлеб і малако ў гэтым годзе. Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме. Вяртанне еўрапейскіх паслоў. Чыя параза, чыя перамога. Бірманскі прыклад для Беларусі. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння в эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы. В початку, коллеги, я хотел, чтобы мы обозначили наши позиции у сегодняшней дискуссии. Кто выиграл, кто проиграл у дипломатичном конфликте? Франак. Перемог Евразвяз. Сергей. Тактично, безумовно, перемог Евразвяз, однако это не означает, что стратегичной перемоги. Юры. Я лечу, что ободва боки мают подставы лечить, что они перемогли. Что ж, давайте обмеркуем, какие аргументы існуюць на карысць ваших выснов. Франак, вы лічыце, что Евразвяз перамог? Чаму? По-перше, нельга сказать, что вернулись до статус-кво. Все-таки амбасадары вернулись у Беларусь, где уже нема двух политвязняў. А по-другое, санкции обмежавання так и не зняты. Фактично, в дипломатичном супрацьстаянні Евразвяз атрымал перамогу, и санкции в черговый раз показали свою эффективность. Сергей, вы погодились, что Евразвяз перамог, только сказали, что это тактичная перемога. Какая ваша аргументация? Чему он перемог и чему перемога тактичная? Тактичная перемога тому, что все ж таки я лечу вертание амбассадоров, это крок Евразвязу у отказа на вызволение Санникова и Бондаренки. Я бы вот две этой подзеи вязал бы помеж собой. И, безумовно, тут Лукашенко, официальный Минск, был вымушен саступіць. Таму гэта тактычная перамога Евразвязу. Чаму мы не можам казаць пра стратэгічную перамогу? Справа ў тым, што, як мне падаецца, Евразвяз і шырэй Захад да гэтага часу не мае нейкай адзінай канцэпцыі ў дачыненні да Беларусі. Вы лічыце, што большай перамогай Евразвяза было б не вяртанне амбасадараў? Не, якраз такі я вяртаюся да таго, што я сказаў, што гэта тактычная перамога. Калі разглядаць па кроках, то безумоўна, што тут Евразвяз перамогу атрымаў. Юры, і ваша меркаванне, вы сказалі, што абодва бакі могуць лічыць, што яны перамаглі, што это азначае? Сапраўды, ўжо тут калегі сказалі о том, што паслядоўнасць была такая. Паслы ад'ехалі, двух палітвязняў вызвалілі, паслы прыехалі. Ну, можна сказаць, як казалі рымляні, пост-хок, эрго-проптер-хок, пасля гэтага, значыць, з прычыны гэтага, да. Хаця, магчыма, я хачу нагадаць, што паслы ад'язджалі не з прычыны палітвязняў. Калі ў Беларусі было 40 палітвязняў, паслы спакойна сядзелі ў Менску. Што тычыцца беларускага боку, то, па-першае, ну, можна сказаць пра пэўную такую медыйную перамогу на пэўным этапе. Менавіта Евразвяз весь час казаў, што вот мы хочам вернуць паслоў, а беларускі бок вуснамі і Лукашэнкі, і Макея казалі, што ды не надта і трэба, ды і ўвогуле ёсць умовы. Ну, а да, была першая ў Европе у кожнай прэсавай канферэнцыі, у кожным звароце і размове з еўрапейскімі чыноўнікамі казаў, што мы чакаем паслоў назад. То бок, ну, так, публічна я бы сказаў, што не чакаюць. Да, безумоўна, але я казаў пра медыйны аспект. Акрамя таго, ізноў жа, што беларускі бок, чаму можа лічыць, што ён перамог? Ну, скажам так, каток санкцый спыніўся, вось апошняе пасяджэнне Рады Еўразвязу, там они просто абмяняліся, што называецца, думкамі, то есть далей спіс пашырацца не стаў. І нарэшце, у мяне такое ўражанне, што вось цяпер, вось пры гэтым вяртанні паслоў, пэўны час пашырэнне санкцый будзе, ну, не зусім дарэчнае, не зусім зручнае. А, Франак, вот вяртаюся да вашага выказвання. Перемога Евразвязу. Перемога у чиих вачах? Можна сказати, що у вачах Евразвязу, дипломатичної супольності, політичної супольності Евразвязу, у вачах Брюсселя солідарная акцыя, якая была праведзена ў Беларусі, амаль што беспрэцэдэнтная па сваёй хуткасці, скаардынаванасці. Для Евразвяза зусім як бы тады не стаяла пытанне, што от трэба будзе неяк вяртацца, як бы шукаць выхад з гэтай сітуацыі, і гэта вяртанне будзе разыграна беларускім бокам, як глядзіце, яны ж вярнуліся, ну куды яны дзенуцца? Ёсць гэты фактар у разліках Евразвяза, ці яны проста не звяртаюць увагу на бок, як бы як гэта ў Беларусі зрэагуюць, а выконваюць сваю палітычную задачу. Па-першае, дыпламатычны канфлікт, ён быў аднабаковы фактычна, таму што Беларусь сваіх амбасадараў з краінаў развязу не адклікала, як гэта патрабуе прынцып узаемнасці ў дыпламатыі. Акрамя двух. Акрамя двух. Можа, я скажу нешта наіўнае, але Еўропа ўпершыню нечаму навучылася ў стасунках з Лукашэнкамі, на ўпершыню займела інструмент ціску. Які інструмент? Гэта рашучасць, то бок хуткая скаардынаваная пазіцыя. Гэта салідарнасць, калі выгналі еўрапейскага і беларускага, і польскага пасла, то выехалі ўсе астатнія. І трэцяе, гэта ціск па лукашэнкаўскіх прадпрыемствах, якія раней, санкцыі супраць якіх раней Еўропа не прымала. І заўважце, што Злучаныя Штаты Амерыкі, яны дагэтуль працуюць у абмежаваным рэжыме, няма амбасадара, колькасць людзей абмежаваная, таму што іх даўно ўжо прынятыя санкцыі супраць лукашэнкаўскіх прадпрыемстваў, але амерыканскія санкцыі не такія моцныя, як еўрапейскія. Фактычна, пагроза еўрапейскіх санкцыяў, яна змусіла Лукашэнку пайсці на саступкі. Калегі, мы неаднаразова былі сведкамі, аналізавалі сітуацыі, калі ўзнікае канфлікт. У канфлікце Лукашэнка адчувае сябе вельмі добра. І ў канфлікце з Расіяй, калі гэта тычыцца там нафты, газа, малочнай вайны ці нейкіх іншых перамоваў, і ў канфлікце з Еўразвязам, ён, як ён лічыць сябе, што ён мае адзін такі орган, які ніхто больш у свеце не мае, і вось ён на гэтым органе, на сваёй рашучасці, значыць, выязджае, адчувае нейкае, відаць, ад гэтага вялікае задавальненне. Як бы вы патлумачылі пазіцыю Менску? Вось у тыдзень таму, на суботніку, Александр Лукашэнка зрабіў нечаканую заяву. Ён фактычна заявіў, што зноў за краты могуць вярнуцца і Саннікаў, і Бандарэнка, калі яны будуць працягваць вольна гаварыць і выказвацца. Сергей, вось наколькі, па-вашаму, сур'ёзная гэтая заява? Каму яна адрасаваная? У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску – вяртанне еўрапейскіх паслоў. Лукашэнка уважліва сочыць за прапагандыйскім аспектам гэтага канфлікту, як і, дарэчы, з іншымі канфліктамі. Калі былі канфлікты з Москвой, скажам, газета «Савецкая Беларусія» друкавала разгромныя антыкрэмлёўскія аналітычныя артыкулы, каментары, кпіны. І спрабуе сыграць на апярэджанне, спрабуе разбурыць магчымыя аргументы апазіцыі. Вось што канкрэтна ён сказаў. Яны, апазіцыя, кажуць, вось націснулі і таму паслоў упусцілі. Мы наадварот маслам сказалі, хлопцы, вы паехалі, пабудзьце там. Паслы сёння выказалі жаданне вярнуцца сюды, але ж трэба перавярнуць сітуацыю, каб нібыта захаваць твар. Лукашэнка баіцца, што сітуацыю нехта перавярне і ягоную перамогу яго украдуць. Ці сітуацыя перавернулася, Юры? Ну, она не зусім перавернулася. Хаця я бы сказаў, што вось гэтае выказванне, яно якраз у большай нават ступені, чым, скажам, заяву пра вяртанне Саніковай Бандарэнкі ў турму, якраз адрасаванае для беларусаў. Бо наконт Бандарэнкі і Санікова гэта хутчэй такой намёк захаду, што, у прынцыпе, тыя саступкі, што я зрабіў, яны абарачальныя. Я это аддаў, я магу і, в прынцыпе, і забраць. Вось. А гэтая сітуацыя, ну, сапраўды, беларускі бок неаднаразова вось падчас гэтага крызісу, ну, Франек прыгадаў пра тое, што спадар Савіных казаў, што паслы могуць вярнуцца, але, ну, значна большыя фігуры і міністр Мартынаў, і кіраўнік адміністрацыі Макей, сам Лукашэнка некалькі разоў паўтараў вось менавіта гэтую форму, што, маўляў, вам больш трэба, чым нам. Некалькі разоў падчас дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Еўразвязам на эту тэму выказваліся расійскія палітыкі. Гаворка ішла пераважна пра санкцыі эканамічныя, а не пра дыпламатычны канфлікт. Тым не менш, заявы на гэты конт рознага спектру цягам апошняга часу гучалі. Завершэнне дыпламатычнай часткі канфлікту. Як яно успрынята ў Расіі? Што яно азначае для хаўруса саюзнай дзяржавы еўразійскай прасторы? Я думаю, что, коли мы говорим про это, мы должны погоджаться минимум с двумя факторами. Фактор первый. Застается фактом, что главная поддержка режиму – это поддержка Москвы. Найперше экономичная поддержка. Плата за это просто перманентная сдача под российский бизнес, под Россию. Цито это нафтопровод, цито вот начали говорить про Белавия, цито это совместная система суперповетренной обороны. Это одно. Другое, Брюссель априори лечит Беларусь краиной, якая обоходит у зону российских интересов. Погоджается Брюссель, за это не погоджается, але он так лечит. У самого Брюсселя нема выпрацаванной политики у дочинения до Москвы, якая, в принципе, про это говорят шмат такие заходние назиральники, занимается паливным, газовым, экономичным шантажом у дочинения до Евразвязу. И для Брюсселя белорусская тема, как бы она не сдавалась нам вельми важной, все ж таки эта тема периферийная, вось на фоне этих невызначенностей у дочинения до Москвы. Что дотично самой Москвы, так, конечно, для яе, видать, это конфликт помеж Брюсселем и Минском, это был головным болем. Але, коли говорить про выники, я думаю, что тут Москва шмат у чим выиграла. Минск стал еще больше привязанный до России у вынику. Коллеги, вы поражаете за этой основой? Я так само не. Чому? Ну, по-перше, реакцией Москвы было гробовое молчание. Я думаю, что в стратегичном плане Россия была, ну, не то, что НАТО незадоволенная, але яе больше задовольняла ситуация, коли помеж Беларусь Русью и Евразвязом, был конфликт. Была фактично стена. Яны не хотели бы, каб этот конфликт, скажем, перешел в сферу мощных экономичных санкций, потому что тогда б довелось их не компенсовать, вынимать гроши додатковые и платить Беларуси. Але вот каб был этот конфликт, их бы задовольняло в том смысле, что у Лукашенко не было бы никакой иншей альтернативы, окромя як яна сама Москва. А калі некое замирение отбывается, кто ведая, а раптом полторыцца 2008 год. Трымліваю, і заўважце два новыя спосабы ціску Расіі на Лукашэнку. Першая, Расія пачала адхопліваць транзыт, дакладней, дыктаваць умовы Лукашэнку, якім павінен быць транзыт, каго можна пускаць, каго не, літоўскіх перавознікаў, напрыклад. А па-другой, Беларусь трапіла зараз у спіс гандлёвых ворагаў Расіі, то бок частка тавараў, абмежаваная да продажу ў Расійскай Федэрацыі. То бок Расія зацікаўленая ў аслабленні Лукашэнкі, зацікаўленая ў санкцыях Еўропы супраць Лукашэнкі і сама яшчэ прыкладае намаганні, каб Лукашэнку аслабіць, зрабіць яго залежным, падпарадкаваным. Лукашэнка гэта адчувае і таму свядома, несвядома ідзе на нейкія саступкі, хаця фармальныя саступкі Еўропе. Тым ліку дзеля сваіх таксама уласных інтарэсаў у гэтай інтэрпрэтацыі. А Лукашэнка толькі сваімі ўласнымі інтарэсамі кіруе. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Франак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык.